Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Uge 37 står for døren. Den første bid er efteråret er således allerede taget, og september har indtil videre vist sig fra sin vanlige side, uforudsigelig og svær at blive klog på. Vi skal da jo ikke hindre os i at kigge frem mod den kommende uge på aktiemarkedet. Lars Svendsen, velkommen til dig. Ja, tak. Svendsen, vi tager lige 10 minutter her, hvor vi altså sætter fokus på, hvad der skal ske. Altså alt det, vi ved, der skal ske i næste uge. Der kommer sikkert til at ske mange ting, som vi ikke havde forudset, men alt det, vi ved, hvad der skal ske, det er sådan set ikke så meget, fordi det bliver en relativt stille uge. Vi ligger dog for med et valg i Sverige. Hvad kommer det til at betyde for det svenske aktiemarked? Jeg tror ikke, det kommer til at betyde så meget for det svenske aktiemarked, og heller ikke for valutakursen. Det er måske også et sted, hvor der er lidt udsving, den er jo ret svag, nede på 70 øre i dansk regning. Men det er ligesom, jeg tror, det er blevet taget højde for det, og de satte ikke renten hverken op eller ned i går. Så hvad hedder det, den side af sagen er vel ligesom klar. Men finansmarkedet, det skal være et meget, hvad kan man kalde det for, at alt går i kuk for dem derovre. Resultat for at designere selskaberne, fordi de er jo, altså mange af dem har jo kun, ligesom Carlsberg i Danmark har 5% af sine ansatte i Danmark, ikke? Sådan er det jo også lidt med de svenske industrier, at bortset fra papirindustrien, så er der jo ikke så meget tilbage der, de er jo globale, ikke? Så derfor så det skulle ikke kun, altså det er ikke sådan, at man siger, at det blev et katastrofevalg, og så falder aktierne 5% mandag morgen. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg har siddet selv på knapper og overvejet, hvad skulle man krybe i ly bare for en sikkerheds skyld? Jeg har blandt andet nogle Eriksson og sådan noget, men nej, jeg står den igennem. Jeg tror ikke, at det ødelægger aktierne, men det bliver sandsynligvis noget politisk roderi og et wake-up call til dem derovre om, at den balance, de har haft i deres samfund, den er dybt rystet. Altså sammenhængs, det handler virkelig om den dybere sammenhængskraft i samfundet, der er rystet, ikke? Men Lars Svendsen, har vi ikke en situation i Sverige, som vi sådan set også har i Danmark? Altså om det så er den ene blok eller den anden blok, der sidder ved magten, det kommer ikke til at spille den helt store rolle for udfoldelsen af virksomhederne? Jo, det er jo klart, hvis man kan køre ligesom også det danske system med at have næsten af mindretalsregeringer og indgå aftaler hen over midten, så man 70% af alle partierne er enige om, hvad der skal ske, og det holder mere end en valgperiode, så er det jo godt nok. Men det har man jo ikke haft tradition for i Sverige, der har man jo haft flertalsregeringer. Eller i hvert fald nogen, som havde hele tiden et flertal for sig. Og så kan du sige, og til det andet problem, det er jo det med det her opstemmede utilfredshed omkring indvandringspolitikken og partier, og at man ikke har haft en åben og ærlig debat derovre om, hvad der er, der sker i samfundet. Og det er jo der, hvor du så, når folk så vågner op og siger, hvad er Sverige blevet til, hvis du ligesom er et samfund, som er blevet et halvt Arabien, ikke? Det er jo det, som herre og fru Jønsson er vågnet op til, og så løber de den anden vej. Og derfor er det, at det jo sådan, kan jo blive lidt chok, fordi de ligesom har prøvet på at undertrykke det så længe, og når det så det kommer, så bliver det et chok, og nu har et samfund, hvor i Danmark er 35% af alle offentlige ansatte, og der er offentlig forsørgelse for de fleste, det er et mindretal, der producerer noget. Sådan er det også i Sverige, og det gør det jo hele strukturen endnu værre, når du så har en politisk korrekthed, som er til grænsen til det vanvittige derovre, så går det helt galt. Det store svenske problem har jo været, hvis nu tager lige større tanke end det, vi har bag sig, det er jo, at de har jo aldrig haft Grundtvig. Grundtvig, han ville jo have en debat, og man kunne diskutere alt, og man skulle have et frisind, også over for andre mennesker, der havde en mening. Men det har de aldrig haft derovre. Det har været undertryk, politisk korrekthed, hvor alt gik rundt, og lød som om, at de var tilfredse med hvad som helst. Ikke? Mm. Og det er jo derfor, at de har sådan et wake-up-call. Så derfor den politiske situation i Sverige er jo et eksempel på, hvad der skete i Frankrig, Italien. Vi kan også, Holland har også været lidt igennem, og måske er det også på vej England. Mm. Hvor det er jo et indre politisk opbrud af den gamle partistruktur og de normer og så videre, vi har haft. Og vi har jo selv haft en Danmark for mange år siden, og det er jo ikke blevet stykket sammen med. En ting er altså politik, noget andet, det er altså økonomi og finanser. Der var du selv inde på, Lars Svendsen, at den her meget svage svenske krone, den har vel ikke været svagere i mands minde. Nej. Hvordan skal den komme tilbage i fuld flor, havde jeg sagt? Det er vel Rigsbanken, der handler om, og ja, nærmest slet ikke det her svenske valg, som det drejer sig om. Ja, det kan du så sige, og der er jo så en vinkel, som er jo helt forfærdelig, hvis vi nu sidder og siger, at de skulle blive i foreninger, at vi vil gerne have EU og gerne have ro og stabilitet og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo, hvis man virkelig også vil have et exit fra Sverige, altså det er jo ligesom worst case, nu den svenske krone står for sig selv, den er jo ikke med eller linket op til euroen som vores valuta er, men det er jo klart, at hvis der for alvor kommer tvivl om, at Sverige ikke skulle være hænge fast i EU, så tror jeg aldrig, at den svenske krone kommer til hedder værdighed. Det er måske nok om 20 år, men at det, så kommer den jo for alvor i klemme. Det er jo der, den sådan rigtig onde side er, fordi de ikke er beskyttet. De, slet ikke, de står jo fuldstændig selv som en valuta for sig selv. Så derfor så kan man sige, at de skal jo passe lidt på med ikke at lege for meget med elen. Og normalt vil sige, EU, Sverige har jo været et meget EU-loyalt land. Det har der ikke været nogen problem med før, og det er heller ikke det, man taler om, men det er ligesom kommer med i den store utilfredshed med alt. Men Lars Svendsen, nu har vi jo altså den her meget lave svenske krone. Sidst jeg tjekkede, det var det altså noget i retning af 70 øre, man kun skulle give for en svensk krone. Er det ikke lige præcis nu, man så skal købe svenske aktier, hvis man sidder her med sine danske kroner på bogen? Ja, altså det er jo klart, det er jo et incitament til at bare sige, at man skal investere for firmaernes skyld og ikke ud for valutaen, men det er jo klart, det gør jo, at der er jo rabat på dem, kunne man sige, ikke? Og man kan købe nogle ting derovre. Vi har jo masse danske selskaber, som er noteret i Sverige. Det er jo så det yngre segment, ikke? Altså med alle mulige, vi taler hele tiden om Gromspace, det er en af dem i Invisio, vi har. Hvad hedder det, en masse farma, Saniona, farmaudviklingsselskaber og sådan noget. Så der er jo den der bestand også, hvor det i virkeligheden er i Danmark, de er placeret, men de bare bliver handlet på den svenske børs, fordi den har været mere tilgængelig. Så jo, det kan man godt, men de svenske aktier som helhed har altså i sig selv et ret pænt kurs nu. Det er ikke discount-guff. Det er det ikke, så du skal finde nogle rigtig gode selskaber, hvor du tror på virksomhedens eget præstationsevne. Altså hvis du nu går ind i Volvo for eksempel, som er lastbiler, ikke? Og ikke personbiler, men og så er det det, du skal gøre, så du bare siger, okay, men valutaen er mig også i hvert fald ser ud til at være et grundsystem. Det skulle jo være mærkeligt om den. Altså nu har vi været vant til at nå på en mellem 73 og 77, ikke? Og nu er vi altså så nærmest 10% lavere, ikke? Det er en uge, Lars Svendsen, der ikke byder på de helt store selskabsnyheder, i hvert fald dem, vi kender allerede nu. Til gengæld så er der jo altså nyt fra centralbankerne, både fra Storbritannien, der kommer et rentemøde på tirsdag, og det er der så også fra ECB på torsdag. Hvad kan vi vente af det? Jeg tror ikke, at ECB vil gøre noget. De vil prøve på at trække tiden ud, og så vidt jeg forstod på det der store møde over Jackson Hole, hvor de forskellige centralbankchefer var med, at der gjorde han jo ikke nogen figur af sig selv. Så jeg tror ikke, at han har noget at ønske, at han vil ønske at holde sin rente nede længst muligt. Men englænderne, de er jo i gang med at forhøje deres rente, og pundet har det heller ikke, så det ligger lidt til den svage side. Og der er måske jo falder Theresa May over sit eget parti her allerede om en måned. Så hvad hedder det, der er sådan lagt lidt op i kakloven. Det er jo også derfor formentlig ham her, Johnson, han gik. Og så, det var sådan lidt, at de har også knivet ind i ærmene på en anden år. Så der kan man sige, at hvis du ender derhen, hvor du får en engelsk regeringskrise, og så ser der altså ikke så morsomt ud for pundet. Så hvad hedder det, jo, at der er lagt op til, at de skal stramme renten, om det så kommer lige nu, eller de venter. Det vil jeg nødt til at gøre mig klog på, men de følger, og man siger, at England ligger jo sådan set i nogenlunde samme takt som USA. Men England har jo også en meget dårlig sammenhæng. Det er jo helt til USA sammenhæng, vi taler om. England har jo også et enormt underskud. Ikke? Mm. Så hvad hedder det? Så det skal ikke overraske nogen, hvis de sætter renten om. Så er der også et ny basebook fra USA, Lars Svendsen, de her 12 ja. Distrikter inden for Fed, som jo altså lægger deres syn på sagen frem 8 gange om året. Det gør de altså på onsdag. Kommer der noget gang i aktiemarkedet på den front? Ej, det tror jeg ikke, men altså, det skulle gerne være en bekræftelse af, at det stort set går godt af alle vegne, der ikke er overophedet. Der er jo et punkt, hvor der sådan er, man siger, hvor sker der noget, hvor der er noget, der er julen ved at komme ud af rabatten, ikke? Og det er der jo på inflationen, fordi altså alle de her 12 stramninger, der er sket, de begynder jo at køre igennem økonomien, altså ligesom at råmaterialer nedefra begynder at ryge igennem på biler og alt muligt andet. Og det er jo så et af problemerne, og faktisk sagde han jo i Jackson Hole, at han ville kæmpe en brav kamp for at holde inflationen nede, hvor man ligesom før, nu har vi vendt til de sidste 4-5 år, der har nærmest talt om, at inflationen var ved at blive alt for lav, ikke? Nu taler han om, at den er ved at swoppe op igennem. Sådan, at når man problemet er, hvis ligesom det der stød, du giver til priserne ind udefra ved at blive de her 12, som jo godt nok ender i statskassen, ikke? Men hvis det ligesom løber igennem og skubber til alt muligt andet, og folk også mere løn, så får du sådan en hvad hedder det, cost-push, som økonomer kalder det for, mekanik. Og det er sådan set det, han sidder og siger, jamen, så må jeg bremse. Det er altså priserne, og det er vel den eneste sted, der sådan er et blødt punkt, vi skal holde øje med. Lars Svendsen, det bliver en uge, hvor vi skal holde øje med makrotal og altså centralbankudtalelser. Det bliver spændende at følge. Vi følger det hele selvfølgelig alle hverdage mellem 9 og 10 i Millionærklubben. Velmødt der.